زما جانان رانا شهید سو، زما ارمان رانا شهید سو، دناز گلونای پکبر ایدو ما، دناز گلونای پکبر ایدو ما، خیست غازیان پس پر لالو، خیست گلان پس پر لالو، اللہ دی مل شیف اللہ باندی سپارا ما، اللہ دی مل شیف اللہ باندی سپارا ما، دخمن خدای دی در پا در کڑا، خدای دی پخ پل کور کی جون شر کڑا، در تپن زواغ تخیر آدا سکو ما، در تپن زواغ تخیر آدا سکو ما، یو آخر دیدن بیو صبر ما، پا آخری دیدن بزڑا خپل صبر ما، ور سر خاک مکڑای لحات کے سوم لیو نای نایم پہات کے سر پر ہارو نابی پورو کلاو ما، سر پر ہرنا بی پورو رو کلاو ما، سبر بسنگ زڑا تراشی شہ جانا سرا پیاد سے، خدای دی دکھ من تر لی گڑا خدای دی دخمن تر لی گڑا گلان دیکینا، ستا پا غیرات زخا پنا یا پا شہدت دخا پنا یا خواپا پا دیم چو جدا لتن سوا چو جدا لتن سوام، کپا پا دیم چو جدا لتن سوام، ستا پا شہدت چزا کبر شوا، پر ابتن یچ دی کبر شوا، دنیا کی دغم و ملگر ایشوا ما، دغم دنیا کی دغم و ملگر ایشوا ما، لقدرت نو دی قربان شا، شہیدان وینا پخپل وطن کی می پردی، شہیدان وینا غالو شہدت پتور غرو کے، ننگو غیرت پتور غرو کے، گران وطن باندې بنزان قربان ما پگران وطن باندې بنزان قربان ما فرمانونو شهیدانی کو لبتر تو پوری جڑی کو غم جن نسیو دپریا جڑا کونا غم جن نسیو دپریا جڑا کونا یت من جڑ پا پریا تا کوی دم مورا پلار پریا پمخی اوکی درمان ارمان رزینا پمخی اوکی درمان ارمان رزینا پر هر سرائی گورا پس پل کپل کی دی مخبورا رو جامو دیر در جلت خوش بورا زینا ترس رو جامو دیر در جلت خوش بورا زینا صابر مورت تسلور کرا خوک منزل گتا کرار ور کرا شاہی جانا درد بخش کرنی دینا شاہی جانا درد بخش کرنی دینا